sahte aşklar uzun sürmez. Sevmiş olsan çekip gitmez. Güzelliğin para etmez. Anla benim kıymetimi. Anla benim kıymetimi. Çabalarsın sevsin diye, sevdiğini bilsin diye. Selam olsun sevgiliye. Anla benim kıymetimi. Anla benim kıymetimi. O gözlerin gülmez olsun, İçine hep kahır dolsun. O gözlerin gülmez olsun, İçine hep kahır dolsun. Bunlar sana bir ders olsun. Anla benim kıymetimi. Anla benim kıymetimi. Anla benim kıymetimi. Sevsin diye eller seni, harca bütün servetini. Çaresizlik yıkmış seni. Anla benim kıymetimi. Anla benim kıymetimi. Yazık ettin sen kendine. Ağlayanın yok derdine. Muhtaç oldum bak sevgime. Anla benim kıymetimi. Anla benim kıymetimi. O gözlerin gülmez olsun, İçine hep kalır dolsun. O gözlerin gülmez olsun, İçine hep kalır dolsun. Bunlar sana bir ders olsun. Anla benim kıymetimi. Anla benim kıymetimi. Anla benim kıymetimi. Anla benim kıymetimi. Anla benim kıymetimi.